قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وليزما قوما بشك ذا تاسي تشكار بيرونكيم تاسي ذا الله جل جلاله بندقكوي أو ذا الله جل جلاله سخوا بيريش أو زما خبري ومني زما إطاعت وكي جاء الله جل جلاله بستاسي قنه نذر وبخشي او وبذن دوی تاسی تر حق معلومه او ذکر سوی وقت پوری یعنی د مرگ تر وقت به عذاب نظر باندې نازل وی خپل طبیعی ژوند به پای ته ورسوي به شک چې د الله عز وجل د عذابو تاریخ چې راسی که تاسی ایمان نه راوړي هغه نه دندول کیږي کچیر تاسی په هیږي نوح علی السلام ډیر کوشش وکي د خپل قوم او کورو ته ورتلی د مجلسو وظایف ته ورتلی د شپې او د ورځې پر ګرځې دی د ډلو سره خبرې کولې افراد یې دعوتول په پټه او ښکاره یې دعوت کاوه نه سو پنځوس کاله یې دعوت وکړي نو یې وویل قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا نوح عليه السلام نسوا بنزوس كالا خبل قوم تدلعيلوا او هغه ایمان او توحید ته دعوت کړه کله چې مایوس خفه او نا امید سو نو یاد الله عز وجل په حضور عرض وکړ ویل ای زما رب ما خپل قوم شپه او ورځ په توحید ته راوبلی مګر دغه زما دعوت به له تیښتې بل شی نه کوي ورزیات او هر کله چې زه دوی و توحید او طاعت ته راوبولم د پاره د دې چې ته و دوی ته بخښنه وکړې دوی خپلې ګوتې په خپلو غوږو کې کښېږدي چې زما دعوت وانه وري او خپل ځانونه په خپلو کالو کې وپیچي چې ما ونه ویني او پر خپل کفر ټینګار او همیشه توب کوي زما د متابعت څخه سرکشي او لویي کوي او بیا ما دوی په ښکاره بلنه سر راوبلل په لوړ اواز مې راوبلل او بیا ما دوی ته ښکاره بیان وکړ او په پټه مې خبرې ورسره وکړې نو مې دوی ته وویل د خپل رب څخه بخښنه وغواړي بے شک چې دغه الله ډیر بخښون کوي پر تاسې به ډیر او پرله پسې باران و اوري او ستاسې کومک به وکړي په مالو او زامنو سره الله عز وجل به مالونه او اولادونه درکړي او تاسې ته به باغونه درکړي او ولې به درکړي په تاسې څه سوي دي چې د الله عز وجل څخه د وقار عزت لویی امید نلری او یا تاسی ولی د الله عز وجل پر لویی اعتقاد نلری او حال دا چې تاسی په قسم قسم حالاتو پیدا او حال دا چې تاسی په قسم قسم حالاتو پیدا کړی یاست د مندو په نسو کې نطفه او جنین واس بیا هلکان واس بیا ځوانان واس تاسی دا د حالاتو تغیر ولیدی چا په دغه ډول دغه تغیر در پکښې راوستی الله عز وجل ایا تاسی نګوري چې الله جل جلاله څنګه و اسمان لاندې باندې یو پر بل سربیره پیدا کړی دی او په دغه اسمانو کې سپوږمۍ روښانه ګرځولې ده او لمر یې روښانه څراغ ګرځولی دی او الله عز وجل تاسی دم ذکر څخه پیدا کړی است چې زموږ پلار آدم علی السلام دی او بیا مو بیرته په دغه ځکه نه نباسي پس له مرګ او بیا مو بیرته د دغه ځکه څخه راباسي چې دا د بعث او نشور وخت دی او الله عز وجل ستاسی د پاره ځکه غړولې پرش ګرځولې تر څو چې تاسی د دغه ځکه پر لوی لارو ولارسي د پاره د دې چې تاسی د ځکه پر دغه لوی لارو ولارسي دا ټول د نوح علی السلام د خپل قوم سره دلائل او حالات و چې الله عز وجل ته عرض کړ په دغه وخت کې د نوح علی السلام د قوم حاکم او امیر یو کافر پاچا و هغه ټول قوم په دې امر کوي چې هیڅوک دې د نوح علی السلام سره خبرې نه کوي او نه دې اوري غوږ دې نه ورته نیسي حتی نه دې ورسره مخامخ کیږي او نه دې څوک د بتانو عبادت پرېږدي قوم هم د پاچا متابعت وکړي او نوح علیه السلام یې پرېښاوه او دا هم د نوح علیه السلام د هغه قول معنا او مقصد دی کوم چې الله جل جلاله فرمایي قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا كم وقت هغه پاچا امر وکي چې هیڅوک دې د نوح علی السلام خبرې نه اوري او نه دې ورسره مخامخ کیږي قوم هم د پاچا امر عملي کوي او نوح علی السلام یې پرېښاوه نو قال نوح نوح علی السلام وویل ای زما رب دوی زما نافرماني وکړه او د هغه چا متابعت یې وکړي چې د هغه مال او اولاد د هغه بل شی نه دی ورزیات کړي بې له تاوانه ګمراهي یې یعنی دا د اولادونه دا د مالونه دا د پاچاهي دی وسمې لار ته نه راوستي بلکې ګمراهي یې نوره زیاته سوله په عوض د دې چې شکر ادا کړي ګمراهي یې زیاته سوله او دغه مشرانو یې مکر چم خیانت وکړي ډېر لوی مکر یعنی ټول قوم یې وپوهاوه چې د نوح علیه السلام خبرې ونه مني او ویل تاسې خپل الهه مه پرېږدئ د هغو عبادت ساتنه کوئ او د ود سوا یغوث یعوق او نصر عبادت مه پرېږدئ او خامخا دغه مشرانو ډېر کشران ګمراه کړي دي هغه دا چې پلرو به وزامنو او لمسیانو ته لارښوونه کول چې پام کوئ د نوح علیه السلام خبرې وانوري او نوح علیه السلام ویل ای زما رب مه زیاتوه ظالمانو ته بې له ګمراهۍ عذاب او هلاک څخه بیا هم نوح علیه السلام خلق دعوتول دلته هغه کافر پاچا ولیده کم خلق چې د نوح علیه السلام متابعت کوي په هغو کې یوه ښکاره علامه سته چې هغه فقر او غریبي وه ورونو هغه کسان چې د نوح علیه السلام متابعت یې کاوه په یوه روایت کې وایي چې هغه ټوله فقط لس نفره وه ټول هغه کسان چې په 950 کاله دعوت کې پر نوح علیه السلام ایمان راوړی دی فقط لس نفره وه او هغه لوړ عدد چې مورخینو د نوح علیه السلام د متابعینو په باره کې ذکر کړی دی وایي 80 نفره وه دا هغه لوړ او زیات عدد دی چې د نوح علیه السلام د متابعینو په باره کې ذکر شوی دی نو په 950 کاله کې فقط 80 نفره شدي او نر مسلمانان شوي پاچا ولیدل چې د نوح علیه السلام ټول تابعین غریبان فقیران او مسکینان دي ټول هغه خلق دي چې په جامعه کې اعتبار نه لري نو یې په یوه عجبه چم او حیله شروع وکړ نوح علیه السلام ته ویل صحیده زه به خلقو ته اجازه ورکم چې ستا دعوت ته غوږ ونیسي خبرې درسره وکړي او شاید ایمان هم راوړي خو په یوه شرط د مخه تر دې چې خبرې درسره وکړو دعوت ته دې غوږ ونیسو او ستا متابعت وکړو موږ یو شرط لرو هغه دا چې دغه مسکینان او ضعیفه خلک چې ستا پر شاوخوا دي دا به د ځانه څخه شړې موږ اشراف عزتمن او د قوم مشران یو او دا خلق خوار او ذلیل دي د دغه نفرو سره موږ نه کښینو که ته غواړې چې موږ ستا خبرې واورو دغه ستا پر شاوخوا خلق وشړه دا زموږ شرط دی که دا نه وي موږ نه درسره کښینو د کفارو دغه شرط او د نوح علیه السلام جواب په قران مجید کې ذکر شوی دی. الله عز وجل د سوره هود په 8 نمبر آیات او رستنوی آیاتو کې فرمایي فلقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين د تلاوت سو آیاتو ترجمه په دې ډول فقال الملأ ملأ د قوم مشرانو سردارانو ته ویل کیږي ملأ پاچا او د هغه پر شاوخوا چې وي هغو ته ویل کیږي نو وویل هغه مشرانو د قوم کم چې کافران سوي وو د ده د قوم څخه ویل یا نوح موږ نه وینو تا مګر موږ په مثل یو بشر یې تر موږ کم زیاتوالی نه لري او نه وینو چې ستا متابعت دې کړی وي مګر هغه کسانو چې هغه زموږ د کښته طبقې څخه دي او ستا متابعت یې بېله فکره او غوره په اول فکر سره کړی وي یعنی ښه سنجش او غور یې نه دی کړی او تاسې لره پر موږ باندې کومه بهتري نه وینو بلکې پر تاسې د درواغجنانو ګمان کوو دلته د کفارو د طرفه دوې خبرې ورته وسوې یو دا چې ته زموږ په قسم یو بشر یې تر موږ کم فضیلت نه لرې نو ته ولې رسول سوې بل دا چې ستا سره هغه کښته او خواره طبقه ملګري دي نوح علیه السلام یې په جواب کې وویل یا قومي ای زما قومه ایا وینئ که زه د خپل رب د طرفه پر سمه لار وم او الله جل جلاله د خپله طرفه رحمت راکړی وي خو هغه ستاسې د سترګو څخه پټ وي تاسې نه وینئ ایا زه تاسې د هغه په قبلولو مجبوره کولای سم او حال دا چې تاسې هغه بد بولئ انکار یې کوئ نه غواړئ هو دا صحیح خبره ده چې نبی باید د عامو انسانانو څخه ډېر فرق ولري خو هغه فرق په مال دولت حکومت او نور دنیوي شیانو شان او شوکت نه وي بلکې هغه فرق په ښو اخلاقو تقوا د الله عز وجل څخه بیره حق ویل او حق خوښول د خلقو سره همدردي او معجزو وي نو نوح علیه السلام وویل که دغه ټول شیان په ما کې موجود وي او موجود دي مګر که ستاسې سترګې د هغو د لیدلو څخه عاجزه وي نو زه په زور سره تاسې ته هغه نور او رحمت دښکاره کولای سم مقصد دا چې زما نبوت او رسالت ستاسې په سترګو نه لیدل کیږي دا هغه سبب دا دی چې ستاسې د زړو سترګې ړندې او تړل شوي دي او بل دا چې ای زما قوم زه ستاسې څخه پر دغه تبلیغ کم مال او تنخواه نه غواړم زما اجر پر الله جل جلاله دی او زستاسی په ویلو هغه کسان نشړم کم چې ایمان یې راوړی دی. بېشکه چې دوی د خپل رب سره ملاقات کوونکي دي. که زه دوی وشړم دوی به هلته د الله عز وجل په حضور زما سره دعوه وکړي. مګر زه وینم چې تاسی یو جاهل قوم یاست. اول ای زما قومه که ما دوی وشړل څوک به زما کومک وکړي چې د الله جل جلاله د عذاب څخه مې وساتي؟ ایا فکر نه کوي او تاسی پند نه اخلي؟ او زه تاسی ته نه وایم چې زما سره د الله عز وجل خزانې سته، او نه په غیب خبر یم، او نه وایم چې زه ملایکه یم، او د هغه فقیرانو او ضعیفه مؤمنانو کم چې تاسی په سپکه سترګه ورته ګوري د هغو په باره کې نه وایم چې الله جل جلاله به دوی ته هیڅ خیر ورنکړي. الله ښه عالم دی په هغه اخلاص چې د دوی په زړو کې دی. که زه د دوی په باره کې دغه خبره وکم نو زه په دغه وخت کې د ظالمانو څخه. کفار وویل یا نوح تا زموږ سره جدال وکړئ، بحث مناظره او نقاش دی را سره وکړئ، او دغه بحث سوال او جواب دی را سره ډیر کړئ، نو راوړه هغه عذاب چې ته یې زموږ سره وعده کوې که ته د صادقانو او رښتیا ویونکو څخه یې. راوړه هغه عذاب دی راوړه چې ته موږ په بیروې. نوح علیه السلام وویل بې شکه چې الله عز وجل به تاسی ته دا عذاب راولي که خوښه وه، یعنی کم وخت چې اراده وي، او حال دا چې تاسی الله عز وجل نفي عجزه کولی چې یا یې عذاب ایسته کړئ او یا ځینې وتښتئ. اوس نو د نوح علیه السلام او د ده د قوم په مابین کې مواجهه او مقابله شروع شوه. تر اوسه خو نصیحت و، مګر اوس قوم ورته وایي چې راوله هغه عذاب راوله. الله عز وجل د سورة یونس په یو اویا نمبر آیات کې فرمایي واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ودويت خبر حال نوح عليه السلام كلا تخبل قومته هو چې ازما قومه کچيري د ازما اوسېدل پر تاسو سخت وي، او د الله عز وجل پاياتو تاسو ته نصيحت کول او پندر کول و تاسو ته سخت او مشکل وي، نو ما خاص پر الله جل جلاله توکل کړی دي. نو خپل کار مو برابر او راټول کی، خپل شریکان هغه چې تاسو د الله جل جلاله شریکان کړی دي تاسو او هغه ټول سره یو ځای سي، او بیا دې تاسو دغه کار یعنی زما سره مقابله په پټه نه وي، یعنی ټوله په ښکاره زما د مقابلې دپاره ودرېږئ، او بیا هر قسم ضرر چې ستاسو زړه غواړي ما ته راورسوئ راورسوئ، او ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ. چې دا بیا د نوح علیه السلام د طرفه د مقابلې اعلان و، مګر د نوح علیه السلام قوم نه غوښتئ چې د ده سره مقابله وکړي. ویل پرېږدئ، لیونی دي او ناپوه دي، الاعیاذ بالله. نو خبره دې ځای ته ورسېده چې هیڅوک و ایمان او اسلام ته نه داخلېدل. پس اوو کلونه تېر شوه او هیچا ایمان نه راوړي. هر نسل چې راپورته کېږي تر هغه د مخني نسل ډېر فاجر او فاسق وي. او نوح علیه السلام نور هم دعوت کوي خلق و توحید ته رابولي، خو د قوم څخه یو نفر هم ایمان نه راوړي. بې له هغه د مخني څو نفرو چې ایمان راوړی و بس هغه دي. دلته نو د الله عز وجل د طرفه وحي نازل شوې. جبريل عليه السلام راغي او نوح عليه السلام يې د الله عز وجل په لوی امر خبر کړ. الله عز وجل د سورة هود په شپږ دېرش نمبر آیات کې فرمایي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني ونوح توحي وكرس به چه هيت کله بستا د قوم څخه څوک ایمان نه راوړي به له هغه کسانو څخه چې په خوای ایمان راوړي دي، نو ته د دوی په افعالو چې آزار او ستا تکذیب دي مغم جن کېږ. نور څوک ایمان نه راوړي. خبره پای ته ورسېده. دا د الله عز وجل امر و. اگر چې نوح علیه السلام خپل دعوت ته دوام ورکړی و نا امید نه و، نه 150 کاله بیا هم خپل وظیفه اجرا کوي او نه ناامیده کیږي. مگر اوس وحی نازل شوی چې ستا د قوم څخه نور څوک ایمان نه راوړي. اوس چې د الله عز وجل د طرفه د دوی د ایمان نه راوړلو وحی نازل شوی، نوح علیه السلام نو نسی کولی چې هدایت ورکړي. خبره خلاصه شوه، دا د الله عز وجل حکم او فیصله وه. اوس نو نوح علیه السلام د دوی د ایمان راوړلو څخه مایوس شو. د وحی په واسطه یې نور امید نسو پاته چې څوک دې مسلمان سي. دغه وخت یې نو خپل قوم ته شرا وکړه. الله عز وجل د سورت نوح په 26 نمبر او رستنوی آیاتو کې فرمایي: وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. او نوح عليه السلام ويل ازما رب د کافرانو څخه هیڅ اوسیدونکي پر مځکه مه پرېږده، ټوله هلاکه. که چیرې ته دوی پرېږدې، هغه ستا مؤمن بندگان به گمراه او د لارې بې واړه وي او دوی نه زېږوي بې له فاجر ناشکره د حق منکره. اوس نوح علیه السلام پر هغه نورو مسلمانانو بیریږي چې دغه کفار یې وانړوي او د کفارو و آینده نسلو ته هم امید نسته چې مسلمانان دي سي، ولی هر نسل تر هغه د مخنی نسل گمراه او فاجر وي. نوح علیه السلام نور هم پسې وویل چې ای زما ربه، ما او زما مور او پلار وبخشه او هغه څوک وبخشه چې زما کور ته مسلمان ننوځي او ټوله مؤمنان او مؤمناتې وبخشه، یعنی نر او ښځې مؤمنان وبخشه. او ای زما ربه، مه زیاتوه ظالمانو او کافرانو ته بې له بربادۍ او هلاکه، چې دا د نوح علیه السلام و کافرانو ته شرا او مسلمانانو ته دعا وه. او د سورة الشعراء په 111 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي: قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني نوح عليه السلام ويل إذ ما رب زما قوم زدر واغجن وبللم نو زما او ددوي فما بينك حكم او بيسلاوك ما او هغ مؤمنان ما او هغ مؤمنان ته چې زما سره دي نجات راک. دغه رنګه الله عز وجل د سورة القمر په 9 نمبر په 9 او 10 نمبر آیات کې فرمایي: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. يعني تردوي دمخه د نوح قوم نوح عليه السلام دروغجن کړی دي، دوی زما بنده دروغجن کی او ویل یې دغه نوح لیونی دي او د خلقو د دعوت څخه منع کړه سوی دي. نو نوح علیه السلام خپل رب ته دعا وکړه چې بې شکه زه مغلوبه عاجزه سوی یم، ته مې نصرت وکړه، د خپل دین او پیغمبر بدله او کسات واخله. د الله عز وجل څخه د کامیابۍ او نصرت غوښتنه وکړه. دلته نو نوح علیه السلام ته د کښتۍ په جوړولو سره وحی نازل شوی. الله عز وجل د سورة المؤمنین د سورة المؤمنون په 20 نمبر آیات کې فرمایي: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يعني پس وحي وکړه موږ و نوح عليه السلام ته چې ولو کښتۍ جوړ کړه. فلك ولوی کښتۍ او بیړۍ ته ویل کېږي. نوح عليه السلام نه پوهېدی چې کښتۍ څنګه جوړ کړي. الله عز وجل فرمایي: بأعيننا ووحينا، يعني زموږ په حضور په لیدلو او زموږ په امر او لارښوونه. د نوح علیه السلام نه جاري نه وزده، وحي ورته نازلیږي چې دا ځای ارکه، داسې جوړه که، دلته میخ ووهه. جبریل علیه السلام راځي او د کښتۍ جوړول ورښوي. ډېره لو اوږده برداره کښتۍ وه. په یوه روایت کې راغلی دي چې دغه کښتۍ په 100 کاله جوړه شوه، ځکه ډېره غټه اوږده کښتۍ وه. نوح علیه السلام د دغه لوی کښتۍ د جوړولو دپاره لرګي هم نه درلوده، درختی به شنه کولی او بیا به د کښتۍ په جوړولو کې د هغه لرګو څخه کار اخیستی او دغه لو کښتۍ یې پر یوه غره جوړول. دوی هم په غرو کې ژوند کاوه او کښتۍ یې هم پر غره جوړه کړه، چې هلته د دوی پر شاوخوا رود واله دریاب هم نه و. دا هم عجبه وه، اوبه نسته کښتۍ جوړوي، او هغه هم دونه لو کښتۍ چې د نقلولو او وړلو امکان یې هم نسته. خیر، نوح علیه السلام د کښتۍ په جوړولو مشغوله دي. درختی کری لرگی زنی جوڑوی اوس پن راوڑی میخون زنی جوڑوی چه دا هم پا کتاب الله کی ذکر سوی دی. الله عز و جل دا سورة القمر پا در لسنبر آیات کی فرمایی وحملناه على ذات الواح و دسر، یعنی مجھ سپور کری و دا غنوح علیه السلام پا داسی کشتی کی چه دا بردار تختو او میخو سخ جوڑ سوی و دسر جمع دا دسار دا او دسار میخت ویل کیجی. دا د کشتی جوړول وه چې د الله عز وجل په مستقیمو وحیو وښول کېده. خلق په تعجب کې دي. نوح علیه السلام دعوت پرېښاوه او کشتی جوړوي، نو یې پسخان په واهه ویل به یا نوح پس له هغه چې نبی وې اوس نجار سوې؟ دا څه دروسوه؟ پخوا دې ویل زه نبی یم او اوس نجاري کوې؟ او بیا به یې مسخرې پر کولې، ویل به یا نوح کشتی پر غره. دا نورو خلقو ته به یې ویل موږ نه درته ویل چې دا لیونی دي، تاسې به نه منل. پر نوح علیه السلام پسخندونه او مسخره شروع سوه چه دا موضوع پا قرآن مجید کی ذکر سوه ده. الله عز و جل ده سورت هود پا اسد یشت نمبر آیات کی فرمایی ویسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني نوح عليه السلام كشتي جوړول او هر کله چې په پردغه نوح عليه السلام د مشرکانو د مشرانو ډله راغله، يعني دلته به تېرېدل، نو پر نوح عليه السلام به مسخرې کولې. نوح عليه السلام ویل که تاسې پر موږ مسخرې کوئ بے شکه موږ به هم پر تاسې مسخرې او تمسخر وکو. لکه اوس چې تاسې پر موږ مسخرې کوئ نو ژر به تاسې هغه څوک وپېژنئ چې عذاب به ورته راسي، داسې عذاب چې وبه شرموي چې هغه غرقېده دي، او پر ده به ابدي عذاب رانازل سي چې هغه په آخرت کې په اور سره سوځل دي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه د دغه کشتۍ د وصف او تعریف په باره کې روایت کیږي چې وایي نوح علیه السلام د کشتۍ جوړول او نجاري د بوده په غره کې وکړ، او د هغه ځای څخه توپان شروع او ښکاره سو، او د دغه کشتۍ اوږدوالی 300 ذراع و. ورونو د ذراع بیان مو یو وار د مخه هم درته کړی دي، خو اوس بیا وایم چې د سنګلي څخه د ګوتې تر سرو پورې دغه حصې ته د لاس ذراع ویل کیږي. او ذراع په پخوا کې د شیانو د اندازه کولو آله وه چې هغه هم د غونه اوږده وه، د سنګلي څخه د ګوتو تر سرو پورې. څرنګه چې د انسانانو د لاسو په اوږدوالي کې فرق سته، نو خود د لغت په کتابو کې د ذراع اوږدوالی د 50 سانتی څخه تر 70 سانتیو پورې بولي، ځکه د لاس اوږدوالی هم د غونه وي. مګر هو دغه اوږدوالی او دغه اندازه د نن ورځې په خلقو کې ده، مګر هغه وخت چې د انسانانو قد او جګوالی 60 ذراع وو نو خود لاسونه هم اوږده وه. نو د هغه وخت ذراع د اوس تر ذراع ډیره اوږده وه. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې وایي د نوح علیه السلام د کشتۍ اوږدوالی 300 ذراع وو، دا د کومې ذراع په اندازه؟ پخپله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د نوح علیه السلام د پلار د نیکه د ذراع د لاس په اندازه، چې هغه نو د آدم علیه السلام د لاس په اندازه کیږي. چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول سره مطابق دا کشتۍ د متر په حساب تر زر متر هم اوږده وه، یعنی تر یوه کیلومتر هم اوږده وه. او د دغه کشتۍ بر 50 ذراع وو، او جګوالی ارتفاع یې 1.5 ذراع وو، او دا کشتۍ طبقه طبقه وه، منزلونه وه، ساده او عادي کشتۍ نه وه. عادي کشتۍ چت نه لري، مګر د نوح علیه السلام کشتۍ چت هم درلود، د لوړه طرفه هم پټه وه. ولی په توپان کې شدید باران هم اورېدی، نو که دغه باران د کشتۍ نس ته ورلوېدلای کشتۍ غرقېده، نو ځکه د لوړه طرفه هم پټه وه. او دغه کشتۍ درې منزله وه، او درې دروازې یې درلودې چې یوه پر بل سربیره وه. د هر منزل جلا جلا یو پر بل سربیره دروازه وه. دا د نوح علیه الصلاه والسلام د کشتۍ په باره کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تعریف او بیان و. دغه کشتۍ نن ورځ هم موجوده ده او سته. الله عز وجل فرمایي چې دا کشتۍ به پاتې وي، نه به نیستې کیږي. د سورة القمر په 15 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي ولقد ترکناها آية فهل من مدکر، یعنی خامخا موږ دغه کشتۍ پرېښول علامه دلیل د خپل قدرت آیا پند اخستون کی یادون کی څوکستا په دغه اوسنی قرن کې یوې ډلې د علماو وکولای سوای چې د نوح علی السلام کشتی پیدا کی چې پر مابین دوه ځای سوی او په هغه اوصافو چې موږ یې بیان درته وکی درې منزله او د لوړه طرفه چت لري د ترکیې په یوه غره کې پرته ده. حتی چې د دغه اکتشاف پلمبرداري هم سوی ده او د فیدیو پلم یې هم موجود دی چې د الله عز وجل دغه علامه آیه موجوده ده. ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر، آیا داسې څوک شته چې پند په واخلي؟ دا د کښتۍ بیان او بیا نو طوفان شروع شو. الله عز وجل ونوح عليه السلام والسلام ته د طوفان د راتلو علامه ورښولې وه، ویل که دغه علامه ښکاره سوه نو خپل اهل او مؤمنان په کښتۍ کې سپاره کړه او د هر هغه حیواناتو څخه چې پر مځکه ژوند کوي یوه یوه جوړه درسره واخله. هغه علامه دا وه چې د تنور څخه به اوبه راوځي. د تنور په باره کې علمای کرام اختلاف لري. څوک وایي چې د تنور څخه مقصد د مځکې څخه چینی دي، مګر راجح روایت دا دی چې تنور لکه څرنګه چې موږ یې پیژنو د ډوډۍ د پخېدو ځای دی او نوح علیه السلام په خپل کور کې تنور درلود. نو الله عز وجل وفرمایل کم وخت چې د دغه تنور څخه اوبه راووتې نو خلق او حیوانات په کښتۍ کې سپاره کړه. الله عز وجل د سورة هود په 30 نمبر آیات کې فرمایي حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من قد سبق الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. يعني ترغو بوري تشزمج امر راغي، يعني ده عذاب حكم وسو او ده تنارسخ وبرا وغردجه. مج نوح عليه الصلاه والسلام تويل سپارکه په دا کښتۍ کې د هر قسم نافعه حیواناتو څخه جوړه دوه دوه، یعنی نر او ښځه، او خپل اهل سپارکه، مګر مه سپروه هغه څوک چې پر هغه د غرقېدو حکم د مخه لاسوی دی، او هغه کسان سپارکه چې ایمان یې راوړی دی او ایمان نو راوړی د ده سره مګر ډیرو لږو خلقو. ډیر لږ خلق و چې مسلمانان سوی چې په هغه ډېر روایت کې اتیا نفره ویل کېږي، خو نور روایتونه شته چې وایي فقط لسو نفرو ایمان راوړی. او بیا نو واقعا هم یوه ورځ د ورځو نوح علیه السلام هغه علامه ولیده، ویلیده چې د تنور څخه اوبه راوځي. فورا د کښتۍ و طرف ته رهي سو، هغه چې پر غره پرته وه او د دوی و کلي ته نږدې وه. سبحان الله، په دغه وخت کې مځکني حیوانات د کښتۍ پر شاوخوا ولاړ دي او د سپرېدو اجازه غواړي چې د هر قسم حیواناتو څخه یوه یوه جوړه وه. دغه حیوانات د الله عز وجل په امر د مځکې د اطرافو او شاوخوا څخه راغلي وه، د کښتۍ پر شاوخوا د سپرېدو په انتظار ولاړ وه. نوح علیه السلام کښتۍ ته وختي او دغه حیوانات مرغان، چارپایان، ورخیجي او نوح علیه السلام یې په کښتۍ کې ځای پر ځای کوي. کم وخت چې دوی ټوله په کښتۍ کې سپاره سوه او اوس د الله عز وجل د طرفه امر راغی چې مځکه او هر هغه شی چې پر دامځکه کې موجود دی هغه دې هلاک او خراب سي، نو امر وسو چې د اسمان او مځکې دروازې دې خلاص سي. الله عز وجل د سورة القمر په 11 نمبر آیات کې فرمایي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نو خلاص مو کړې دروازې د اسمان په اوبو چې ډېرې راتویدلې، باران نو بلکې دروازې خلاص ولې. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أو دم ذك تخمو چنيرا وبهولي أو بعتول أبسر قدسوه ده هغا كار ده پاره چه الله عز وجل ده ترابه بخوالا مقرر مقدر سويو چه هغا ده نوح عليه السلام ده قوم تباهيو اوزنو غرقيده شروسوه چارپايان حيوانان انسانان غرقيج. الله عز وجل ده سورة صافات په 15 اویا او نور ورستنوی آیاتو کې فرمایي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. او بیا الله عز وجل د سورۃ الحاقه په 12 نمبر آیات کې فرمایي ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه. يعني به شک کله چې او بو تغيان او سرکشي وکړه پر هر شي راپورته سوی موږ تاسو پتلون کې کشتی کې سپاره کړی واس د پاره د دې چې موږ دغه واقعیا ستاسو د پاره پند او نصیحت وګرځوو چې کافران غرق سوه او مؤمنانو ته مو نجات ورکړي. او دغه نصیحت پی ساتون کې ویښ بیدار غوژونه یې په یاد لري. اوبه زیاتیږي او زیاتیږي، کلي او ښارونه، انسانان او حیوانان غرقیږي، اوبه نورې هم پسې لوړیږي. لکه څرنګه چې د دغه توپان په تعریف او بیان کې راغلی دي، هغه لوړ غر چې پر مځکه موجود دی تر هغه هم اوبه 15 متره لوړې سوې، حتی غرونه غرق سوه. الله عز وجل د هغه اوبو چې په توپان کې وي د هغو د ډېروالي بیان راته کوي. او په سورت هود کې فرمایي وهی تجري بهم فی موج کالجبال، یعنی دغه کشتی به دوی وړل په داسې موجو کې، په داسې څپو کې لکه غرونه. د اوبو سپه د غرو د لوړوالي په اندازه وه. نوح علیه السلام په کشتۍ کې سپور شو. اول وار چې تر کشتۍ اوبه لاندې سوې، کشتۍ یې پورته کړه او حرکت یې وکړ. نوح علیه السلام وویل قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. یعنی سپارسی په دا کشتۍ کې او وایاست په نامه د الله دی روانېدل د دې او درېدل د دې، بې شکه چې زما رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. او الله عز وجل و نوح علیه السلام ته فرمایلی وه او یا یې وفرمایل فاذا استویت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. چې دا د سورة المؤمنین 28 نمبر آیات دی. یعنی کوم وخت چې وقتلې ته او هغه مؤمنان چې ستا سره دي وکشتی ته، نو ووایه چې ټول حمد او ثنا خاص هغه الله جل جلاله لره دي چې موږ یې د ظالمانو مشرکانو د قوم څخه خلاص کړو. او الله عز وجل د نوح علیه السلام سره وعده کړې وه چې ده او د ده اهل ته به د دغه توپان څخه نجات ورکوي. او واقعا هم د نوح علیه السلام ټول اهل په دا کشتی کې ورسره وو، بېله وزوی څخه، حتی د نوح علیه السلام زوجه هم په دغه کشتۍ کې ورسره وه. مګر د نوح علیه السلام هغه کافره زوجه کوم چې الله عز وجل په قرآن کې ذکر کړې ده او فرمایي ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. شداد سورة التحريم لسم نمبر آياتي. أو الله عز وجل ده هغه کسانو چې کافران سوي دي یو مثال بیان کړی دی چې هغه د نوح او لوط علیهم السلام ښځې وې چې دوی د دوو صالحو بندگانو په نکاح کې وې، مگر منافقان وې چې په ښکاره ډول یې د دغه انبیاء علیهم السلام سره ژوند کاوه خو په پټه به د کافرانو ملګري وې. نو دغه پیغمبرانو د دغه خپلو ښځو څخه د الله عز وجل د عذاب څخه هیڅ شی دفع او منع نه کړ. او دغه دوو ښځو ته وویل سوه ننوځئ تاسې دوزخ ته د نورو ننوتونکو کافرانو سره. نو دغه دوې ښځې د عامو دوزخیانو سره دوزخ ته وغورځول سوې. هغه د پیغمبرانو د نکاح تعلق هیڅ فایده نه ورسول، مقصد دا چې د نوح علیه السلام دغه کافره ښځه مړه سوې وه او هغه ښځه یا زوجه چې په کشتۍ کې ورسره وه هغه مؤمنه وه. نو دغه ښځه او د نوح علیه السلام ټوله اولاده په کشتۍ کې ورسره وه، بېله یې وزوی څخه چې کنعان نومېدی چې هغه کافر وو. او نوح علیه السلام ورنارې کړه. الله عز وجل فرمایي هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني نارك لنوح عليه السلام خبل زيته حال داتي هغا دني غوشاو يعني يوسم سافاي فما بين كيوا ويل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يزويا مرسر بكشتي كسبورت او دا كافرانو سر مكيجا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء زوی ویل چې زه به ژر ولاړسم د یوه غره پر سر به ځای ونیسم چې د اوبو څخه مې وساتي پلار یې نوح علیه السلام ورته وویل قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ویل نن ورځ د الله عز وجل د امر او عذاب څخه خلاصوونکی نسته بې له هغه چا څخه چې الله جل جلاله رحم پر وکړي دوی په دغه خبرو کې وه چې د اوبو یو لوی موج او څپه د دوی تر مابین راغله او دوی د ابد دپاره سره جلا کړه او زوی یې غرق سو وحال بینهما الموج فکان من المغرقین اوس نو د نوح علیه السلام سره د الله عز وجل د طرفه وعده وه چې هلته به پاک رب نجات ورکوي او اوس د ده یو زوی کنعان غرقیږي نو یې الله عز وجل ته ورنارې کړه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أو نوح عليه السلام خبل ربته ورجخك أو ويول إذ ما رب بيشك جذ ما زي ما دا أهل تخدي أو ستا وعده حق ده أو تعالم عادل حاكم أو حكم ربي نوح عليه السلام أوس معلومات كبي اعتراض نكبي غواري تبوسي وای الهی تا وعده را سره کړی وه چې اهل ته مې نجات ورکوې او زما زوی زما د اهل څخه دی او نوح علیه السلام تسلیم دی وای په هر شي چې ته حکم کوې ته پوهېږې ځکه ته احکم الحاکمین یې مګر الله عز وجل وفرمایل قال یا نوح انه ليس من اهلک یعنی ای نوح دغه زوی ستا د اهل څخه نه دی نسب په کفر سره قطع سو د یو مسلمان د بل مسلمان سره علاقه دوستی تر هغه علاقه قوي او ډیره ده کم چې د یو مسلمان د خپل کافر ورور سره لري واقعي ورورګلوي هغه ده چې پر ایمان او عقیده بنا کیږي مګر کفر د دوستی رګونه او تناونه قطع کوي الله عز وجل وفرمایل یا نوح انه ليس من اهلک الله عز وجل نور تويل چدي كافر دي بل كيوه فرمال إنه ليس من أهلك دي استاد كورني تخنا دي كفر نسب پريكوه نو ذكا پا اسلام كي كافر قريب تا دا مسلمان ميراس نور كول كيج ذكا هغا دوستي پا كفر سر قطع اسوا أو الله عز وجل وفرمال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الله عز وجل وفرمال دي استاد أهل سخنبي أو دي دا غير صالح عمل خاون دي نوز ما سخد هغشي سوال مكوا چه پا هغشي كتات علم نوي دي شك چه زتات پندر كوم چه تنسي دا جاهلانو سخن دلتنو فورا نوح عليه السلام توبه أو رجوع وكره قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نوح عليه السلام وإذ ما رب زه په تا سره پناه غواړم چې ستا څخه سوال غوښتنه وکم د هغه شي چې د هغه شي علم زما سره نسته او که ته و ما ته بخښنه ونه کړې او پر ما رحم ونه کړې زه به د تاوانیانو خاسرینو څخه سم. ورونو، نوح علیه السلام هیڅ وخت د الله عز وجل نافرمانی نه ده کړې او دی پخپله هم د خپل ځان په باره کې خطا او سهو نه ویني. دی له دغه څخه چې د زوی په باره کې د الله عز وجل څخه خواست وکړي او دی د الله عز وجل په حکم او تصرف کفایت او قناعت ونه کړي، مگر الله عز وجل دې پر موږ ورحمیږي چې ټول عمر مو په شکایت تیریږي. اوس نو کښتۍ په داسې موجود کې روانه ده لکه غرونه، ځکه غرقه سوه. د بشر ژوند پای ته ورسېدی، چارپایان، حیوانات، مرغان ټول مړه سوه. فقط هغه دریابي حیوانات چې ژوندي پاتې دي نور نو ټول مړه سوه. د انسانانو، حیواناتو او مرغانو څخه یو هم نسو پاته، بې له هغه کسانو څخه چې په کښتۍ کې وه. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نوح علیه السلام او ملګري یې شپږ میاشتې په کښتۍ کې پاتې سوه. او ډېر داسې روایتونه سته چې نوح علیه السلام او ملګري یې د دهې په ورځ د کښتۍ څخه راکښته سوه چې د محرم د میاشتې لسمه ورځ ده. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ورځې روژه نیول، ځکه دا هغه ورځ ده چې الله عز وجل و موسی علیه السلام ته په دغه ورځ د غرقېدو او فرعون څخه نجات ورکړي. او دا هغه ورځ ده چې نوح علیه السلام او ملګري هم د غرقېدو څخه خلاص وو. او د الله عز وجل په امر طوفان پای ته ورسېدی. الله عز وجل د سوره هود په 43 نمبر آیات کې فرمایي: وقیل یا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء، او وویل سوه چې ام ذکی وغيض الماء، او وویل سوه چې ام ذکی خپلې اوبه جذب که، او ای اسمانه خپلې اوبه بندې که، او اوبه کمې سوې. وقضی الامر واستوت علی الجودی، او پوره کړه سو هغه حکم چې کفار باید هلاک سي، مؤمنان باید نجات پیدا کړي. او کښتۍ د جودی پر غره ودرېده. دغه کښتۍ نه په شیله، نه د دریا پر غاړه، نه د دریا پر مابین ودرېده، بلکې پر غره ودرېده. او بیا د الله عز وجل د طرفه ونوح علیه السلام ته وویل سوه: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وويل سوى اي نوح فسلامتا او بركتو زموج دا طرفه دا دا كشتي څخه کښته سه. دغه سلامتا او بركتونه دي پر تا او پر هغو فريقو او اقوامو وي چې د تا سره ملګري. محترم ورونو، پاته کیسه به د قصص الانبیاء په دریم نمبر پته کې واوري ان شاء الله تعالی. السلام عليكم.